said I'll get away. Got on the Dixie fly, bound for New Orleans. Across the state of Texas to the land of dreams. On the Dixie fly, bound for New Orleans. From a flask in the backseat, trying to do like the Gentiles do. Christ, they won't be Gentiles too. Who wouldn't down there, wouldn't you? An American Christian got down. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής στην αγαπημένη σας απογευματινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project. Καλησπέρα σε όλους και όλες τους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες, από όποιον αν μας ακούτε. Είτε είστε από το The Press Project, είτε FM της Περιφέρειας, είτε το μετά δεύτερο, είτε είστε στο chat, είτε δεν είστε, όχι, δεν είναι αργία σήμερα. Είναι μια εκπομπή όπως κάθε μέρα με περισσότερο Κωνσταντίνο Πουλή, που χθες έλειπε. Σας έλειψα καθόλου, έστω λίγο σας έλειψα. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ σήμερα, θα πω. Τώρα γιατί είσαι τέτοιος ρε Θάνο? Δεν λέω κάτι παραπάνω. Εμένα είναι χαρά μου Θάνο που είμαι. Φιλιά από Άμστερνταμ. Εντάξει, το θεώρησα ύποπτο στην αρχή. Έτσι που λέτε, παιδιά, είμαι και εγώ εδώ σήμερα από σούπερ μάρκετ. Τι. Γράφει όλος ότι μας ακούει από σούπερ μάρκετ. Άσε μας. Περίμενε, όπα, όπα, όχι, με ενδιαφέρει αυτό. Γιδοβοσκός. Εγώ σας ακούω από το σούπερ μάρκετ που ρωτάτε, για όποιον δεν παρακολουθεί το chat. Μπορείς να μας βάλεις από τα μεγάφωνα του σούπερ μάρκετ, δηλαδή να παίζουμε σε όλο το σούπερ μάρκετ. Αντί για το, τα χαρτικά και τα είδη υγιεινής είναι στον τρίτο διάδρομο, στρίβεται δεξιά. Να παίζουμε εμείς. Καλό. Τουν-τουν. Καλό. Γίνεται αυτό, δηλαδή. Αν μπορείς να το συνδέσεις όμως με το ηχητικό σύστημα του σούπερ μάρκετ για να ακούγεται από όλα τα ηχεία μέσα στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, Θάνο Καμίλαλη. Καμίλαλη, Καμίλαλη. Αυτός το λέγανε. Λίγο, Εντάξει, ναι. Α, έχει παίξει όμως. Έχει παίξει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει παίξει. Δηλαδή, το να έχεις τόσο. Νομίζω θα το καταλάβεις αυτό εσύ. Το να έχεις επώνυμο που κατευθείαν σου φέρνει στο νου ότι θα πρέπει να κοροϊδέψεις το επώνυμο και καζούρα σε αυτόν τον άνθρωπο, σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σίγουρα τα έχω και τα έχεις ακούσει, Γιώργος. Τώρα ας πούμε το να εκθέσω συναδελφούς. Ναι. Α, ελεύθερα. Ναι. Okay. Ας πούμε και το ψαράκι, ας πούμε. Ψαράκι. Ενώ κρυεμπάρδι. Κρυμπάρδι. Άμα κάνει κάποιος, άμα βρει κάτι να κορυδέψει το κρυεμπάρδι. Κρυεμπάρμπι. Ναι, γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό κάτι, είναι, μπορεί μπορεί να μην το έχει ακούσει η γωγό, κατάλαβες. Φαντάζομαι ότι θα το έχει ακούσει. Ενώ εμείς που είμαστε με ονόματα ζώων. Εντάξει, ό,τι και να γίνει, στο όνομα ζώων θα παίξει. Στην Καμίλα θα παίξει. Τι να κάνουμε. Ζώων στην καλύτερη περίπτωση. Ναι. Τέλος πάντων, μην σα στεναχωρούμε τώρα με τα δικά μας. Λοιπόν, από τα χθεσινά να πούμε δύο λόγια για ένα θέμα που είναι μεν χθεσινό αλλά συζητήθηκε σήμερα. Δεν πήραν χαμπάρι οι φωτογράφοι χθες την παρουσία των συγγενών του Νίκου Σαμπάνη. Και εμείς βρεθήκαμε εκεί απλώς επειδή είχαμε καθυστερήσει για να βγούμε τηλεφωνικά στη Φάρμα. Mm-hmm. Δεν ήταν εκτός της πορείας και είδα που έγραφαν κάποιοι, μα πώς είναι δυνατόν, νιώθω τύψεις που δεν τους είδαμε, δεν, τίποτα. Ήταν εκεί, ήταν ένα κινηματογραφικό σκηνικό, mm-hmm. όπου έβλεπες αυτούς τους, τους ανθρώπους μόνους τους. Δεν υπήρχε κανείς άλλος δηλαδή στο δρόμο. Και ήταν αυτές οι άτακτες, οι σκόρπιες φωνές, και εμείς αρχικά τους είδαμε από πίσω και εγώ η Νεκταρία κατάλαβε πιο γρήγορα από μένα τι συνέβαινε εκεί, και μετά πήγαμε, είδαμε τα πανό, αυτά που συζητάει όλος ο κόσμος σήμερα, και τους ζητήσαμε και μας μίλησαν. Mm-hmm. Και έγινε αυτό που γίνεται, αυτός ο πανζουρλισμός εκεί πέρα που ουρλιάζουν όλοι μαζί ότι ζητούν, ότι θέλουν μια δικαιοσύνη για τον για τον αδερφό, για τον γιο, για τον... Και έχει σχολιαστεί πάρα πολύ το ανορθόγραφο πανό δικαίως, γιατί η ανορθογραφία και ιδίως η δημόσια ανορθογραφία... Αν μπορούν μέσα να μην γελάνε. Εδώ, ναι. Τι να τους κάνεις αυτά. Ναι. Η δημόσια λοιπόν ανορθογραφία, όπως συνέβαινε παλιά με τα post που γράφονταν στο ίντερνετ από ακροδεξιούς, και εδώ τελειώνουν τα κοινά, mm-hmm. στην ανορθογραφία. Και πολλά ήταν. Ναι. Είναι ένα στοιχείο που προδίδει τη διαφορά του μορφωτικού αρχικά επίπεδου, αλλά που ποτέ δεν πάει μόνο του. Έχει όλα τα ταξικά συμπαρομαρτούντα μαζί με την εκπαιδευτική απόσταση. Αλλά... αυτό που εξέπεμπαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν μια άναρθρη, μια πολύ πολύ ακατέργαστη και καθόλου πολιτισμένη αγωνία για το ότι δεν έχουν τιμωρηθεί, δεν φαίνεται να υπάρχει καν η πρόθεση να τιμωρηθούν οι άνθρωποι που δολοφόνησαν το παιδί τους. Και λέω άναρθροι, μιλούσαν μια χαρά οι άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι πόσο φιλικός είναι ο νόμος απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ψηλότερα στην κλίμακα της κοινωνικής ιεραρχίας, πόσο καλύτερα μπορούν να διαχειριστούν αυτό το εντελώς απρόσωπο κτίνος που είναι το κράτος, σε σύγκριση με αυτούς τους ανθρώπους που προσέρχονται εκεί πέρα γυμνοί, φτωχοί, αμόρφωτοι, ασύντακτοι και εντελώς απροστάτευτοι. Χαχανίζουν μέσα, δεν είναι αυτή η κατάσταση. Δεν προσπαθούμε να το πούμε κι εμείς ότι παιδιά απαγορεύεται αυτό το πράγμα, επιμένουν. Τι να κάνεις τώρα. Ανορθόγραφο, ξανορθόγραφο, έχουν δίκιο. Ναι, νομίζω ότι. Όπως και να το γράψεις. Όπως και να το γράψεις. Δικαιοσύνη είναι. Ναι, αλλά είναι ότι η ανορθογραφία εδώ πέρα δημιούργησε την εικόνα ενός αιτήματος που προέρχεται από τον πάτο της κοινωνικής ιεραρχίας, από αυτούς τους ανθρώπους που δεν υπάρχει τίποτα το καθώς πρέπει επάνω τους. Και το ίδιο ήταν και η συνέντευξη. Μιλάνε όλοι μαζί, ορμάνε, χυμάνε, ουρλιάζουν, φωνάζουν. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο περιποίησης του λόγου προκειμένου να είναι κάτι άλλο. Είναι μια κραυγή. Είναι μια κραυγή για δικαιοσύνη, αλλά που αν δει κανείς το βίντεο είναι κυριολεκτικά μια κραυγή. Λοιπόν, Αυτό ήθελα να πω για τον Νίκο Σαμπάνη. Θάνο, να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο για τον, για τον Μανιό, για να μην πάμε προς πίσω. Για να κλείσουμε τα χθεσινά. Για να κλείσουμε τα χθεσινά και να πάμε στα εργασιακά, πριν να πάμε σε όλα τα υπόλοιπα. Δέχθηκε μια επίθεση ο Νίκος Μανιός του ΣΥΡΙΖΑ και ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο. Ναι. Οπότε αυτό φέρνει δύο διαφορετικές απόψεις για το ότι το ένα, πούμε, ΣΥΡΙΖΕΙ, τι θέλετε τώρα και Αμερικανική πρεσβεία, τα τσιμιτσικότσι με τους Αμερικάνους. Αυτή είναι μία άποψη. Η δεύτερη άποψη είναι προφανώς, είναι ένας άνθρωπος που ήταν στο Πολυτεχνείο. Κανένας δεν σε ορίζει θεματοφύλακα του Πολυτεχνείου σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά απέναντι στον άνθρωπο που ήταν εκεί. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να το σχολιάσει κανείς χωρίς να μπει σε ζητήματα με κάπως πιο λεπτές διαχωριστικές γραμμές. Δηλαδή, όταν πάει ο Δημοκράτης θα τον αφήσει, θα φάει κράξιμο. Δεν λέω δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Όταν πάει ο Σιριζέος μπορεί να πει κανείς ότι ως προς την πολιτική ανάλυση και τα μνημονιά του θα τα υπογράψει και με τους Αμερικανούς μια χαρά συνεργάστηκε και κολοτρίφτηκε, συνεπώς πολιτικά απομακρύνεται όλο και περισσότερο από αυτό που συμβολίζει στο μυαλό μας το Πολυτεχνείο. Αλλά αν βάλεις τον εαυτό σου στη θέση να αποφασίσεις ποιος μπαίνει και ποιος δεν μπαίνει εκεί πέρα, μπορεί να καταλήξεις σε αυτή τη θέση να έχεις χτυπήσει τον άνθρωπο που δεν ερμηνεύει μία μνήμη του παρελθόντος. Θα αργήσει λίγο να φτάσει. Δεν ερμηνεύει απλώς μια μνήμη του παρελθόντος, αλλά κάνει κάτι πολύ περισσότερο. Είναι φορέας αυτής της μνήμης. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θα έλεγε κανείς μπορεί να μην γλιτώσει η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ που πάει να καταθέσει Στεφάνη την Γιούχα, την κατακραυγή, αλλά εκεί που πέφτουν τα σπροξίδια για να εμποδιστούν, νομίζω ότι είναι λίγο πιο βαρύ το πράγμα. Διάβασα, έβγαλε η Νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση εκεί πέρα, έβγαλε μια ανακοίνωση που κάνει μια πολιτική κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, που εξηγεί ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι φορείς αυτής της πολιτικής, συνεπώς πώς να μην το χρεωθούν. Ξέρω εγώ, να το χρεωθούν στην κριτική, να το χρεωθούν και στο να πεις ου. Αλλά φαίνεται ότι δεν υπήρξε μια προσωπική στοχοποίηση, ότι πήγαν και έδιναν τον Μανιό, εμπόδισαν την αντιπροσωπεία και χτύπησε. Δεν ξέρω κιόλας, δεν το λέω με σιγουριά αυτό, έτσι κατάλαβα. Ό,τι και να έχει γίνει, εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο, αυτό είναι το πιο απλό κριτήριο. Μέχρι το σημείο που είτε ασκείς πολιτική κριτική, είτε την φωνάζεις με τα λόγια, εντάξει. Μετά, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό το περίεργο μείγμα, είναι όντως παράδοξο το μείγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Είναι ένα μείγμα ανθρώπων οι οποίοι πράγματι είναι φορείς αυτής της πολύ σεβάσμιας πολιτικής ιστορίας και ταυτοχρόνως έχουν συνενέσει σε μια πολιτική βαρβαρία. Προφανώς δεν είναι το ίδιο, εγώ δεν τα λέω αυτά τα πράγματα τώρα, αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Καθώς κινείσαι κινηματικά απέναντι σε αυτό το παράδοξο, νομίζω ότι το να βρεθείς να παίζεις φαλιάρες με τον Μανιό για να το απαγορεύεις την είσοδο στο Πολυτεχνείο είναι το σημείο που η μπάλα έχει χαθεί. Ναι, υπάρχουν εδώ επίσης δύο ζητήματα. Τώρα, για το τι έγινε ακριβώς, εμείς δεν ήμασταν μάρτυρες. Από ότι φαίνεται να συμπίπτουν ιστορίες στο ότι, έγινε αυτό, απλώς δεν ήταν ο στόχος της επίθεσης συγκεκριμένα ο Μανιός, αλλά ήταν στα πλαίσια της προσπάθειας να εμποδιστεί η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο το είχαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, ότι για μια υποβόσκουσα έτσι, άποψη, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω ακριβώς, μερικές φορές εκφραζόταν και ρητορικά ότι εμένα που με βλέπεις ξέρεις πόσους αγώνες έχω κάνει. Αυτό υπήρχε. Αυτό δεν δικαιολογούσε το μετά να μην δέχεσαι κριτική επειδή ψηφίζεις μνημόνια και κάνεις όλα αυτά που έβρισες. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. δεν θέλω να δικήσω. Θυμάμαι ότι ο Φίλης το είχε πει αυτό. Υπήρχαν στελέχη που το λέγανε. Και τον κάναμε τότε αυτή την κουβέντα εδώ, Κωνσταντίνε, και λέγαμε ότι είναι μερικοί νομίζουν πραγματικά ότι τους αξίζει η θέση που έχουν πλέον. Ότι έχουν περάσει τόσο δύσκολα πορείες, αγώνες, αντιδράσεις κλπ. Οπότε τώρα δεν μπορεί να δεχτούν κριτική, γιατί εκεί επιστρατεύουν τον προηγούμενο εαυτό τους. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Περίμενε. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Είναι ένα επιχείρημα εξοργιστικό. Αλλά είναι ένα επιχείρημα στο οποίο αντιστέκεσαι με λόγια, με την ψήφο σου, αντιστέκεσαι κινηματικά. Δεν πας να πεις φαλιά. Κατά αναλογία. Και μάλιστα στο εμποδίζοντας τώρα να πάει ο άλλος να καταθέσει στεφάνι στο Πολυτεχνείο. Αυτό δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Κατά αναλογία, κάτι είχε πει, το είχε πει και ο Παπούλιας σε εκείνη την πορεία που είχε γίνει χαμός με τα μνημόνια. Πρώτο μνημόνιο τότε που μουτζώνουν και ο μαθητής. Δεν θυμάμαι αν είναι η ίδια που μουτζώνει ο μαθητής, αλλά είναι εκείνες 11-12 στις παρελάσεις που μαζεύεται κόσμος και προπυλακίζει τον Παπούλια, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και γυρνάει ο Παπούλιας και λέει: Εγώ στην κατοχή ήμουν αντάρτης. Ναι. Αλλά εκεί το μήνυμα ήταν αλλιώς. Ήταν σε παρέλαση στο που συμβαίνει και είναι αντίδραση για τα μνημόνια. Και όχι ότι δεν είσαι εκεί, αλλά. Δεν δικαιολογείται να μου λες. Δεν παίζεις ξύλο με το μανιό, ρε παιδί. Ναι. Δεν παίζεις ξύλο με το μανιό. Και σε αυτό το πράγμα τώρα. Εγώ καταλαβαίνω ότι. Δεν ήταν επίθεση προφανώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ήταν γιούχα για τα μνημόνια προς τον Παπούλια. Και ο Παπούλιας εκεί επικαλέσει και το παρελθόν του. Τα συνέδεσε λίγο όπως τον βολεύουν. Προφανώς είχε τεράστιο μερίδιο ευθύνης ο Παπούλιας. Είχαμε κάνει και επεισόδιο ανασκόπηση το πρώτο, δεύτερο, που το πόσες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου είχε υπογράψει ο Κάρολος Παπούλιας σε όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία η πράξη νομοθετικού περιεχομένου τώρα είναι νεότερη. Δεν τα έχετε προλάβει όλα αυτά. Έχει φίλη να ρίτσα το χαζογοντάκι να προσέχουμε τα λόγια μας. Εντάξει, ναι. Εντάξει και εμείς, αλλά. Ναι, δεν κρίνουμε. Να τον κριτικάρουμε, όχι να τον τραμπουκίσουμε. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα εδώ πέρα. Να κριτικάρουμε, όχι να τραμπουκίσουμε. Και γενικώς καλό είναι αυτό. Και η χρήση της βίας, αυτό που λέμε τώρα, επαναστατική αντιβία και τέτοια, κάπως πρέπει να έχει αυτό το νόημα. Ότι δεν είναι ότι άιντε βουρ τώρα πάμε και βαράμε τον άνθρωπο που βρίσκεται στο χώρο του Πολυτεχνείου την ημέρα του Πολυτεχνείου, έναν αντιστασιακό. Δεν νομίζω ότι το κάνεις έτσι. Και ξαναλέω, συμφωνώντας με το ουσιαστικό κομμάτι της κριτικής, συμφωνώντας. Πράγματι, εγώ θεωρώ δηλαδή ότι αν κανείς νομίζει ότι θα είναι υπεράνω κριτικής λόγω του παρελθόντος του, το θεωρώ απαράδεκτο. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι πολύ κακή η χρήση της ιστορίας, αν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Και να μην πω χρήση τώρα, είναι η εργαλειοποίηση και συναισθηματικός εκβιασμός είναι αυτό. Είναι εντελώς απαράδεκτο. Αλλά αυτός είναι λόγος για να μην τον ψηφίσεις, να μην τον δεχτείς. Δεν είναι λόγος να αρχίσουμε να παίζουμε μπουφλές. Δηλαδή καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Τώρα όχι, φαντάζομαι ότι αστεία. Δεν είπαμε αυτό. Κοίτα, από αυτή την άποψη που έχουμε θα μας βρίζουν όλοι. Αν σε βρίζουν από τα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, να σε βρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχει μείνει και κανένας. Ναι, είδες. Δηλαδή κάποιος τους έχουμε χάνει εκεί, τους χάνει. Όχι, είμαι κατά της επίθεσης στο Μανιό. Στα μνημόνια μια χαρά. Στα μνημόνια μια χαρά ψήφισε τα μνημόνια. Όλοι όρθιοι. Μπήκε ο διευθυντής του ραδιοφώνου. Κάτσε, περίμενε. Ποιο μικρόφωνο. Α, δεν θες. Να ακούσω, ήρθα για να μην βάζω ραδιόφωνο. Μην χαλάω μεγαμπάιτς. Α, και χαχανίζεται. Και δεν ακούτε. Δεν ακούνε, όχι. Δεν ακούνε. Λοιπόν, αυτός που ήρθε και δεν θέλει μικρόφωνο και ήρθε απλώς να ακούσει για να μην χαλάει η Gigabyte γιατί βαριέται να συνδεθεί από το Wi-Fi του γραφείου. Ξέρω εγώ, δεν μπορώ και να είμαι και σίγουρος κιόλας. Είναι ο διευθυντής του ραδιοφώνου μας, για να καταλάβετε εδώ πέρα σε ποια άκρα έχει φτάσει πια το μοντέλο του Trust Project. Εγώ μπήκα να δω αν βγαίνει άκρη. Με ποιον? Είναι ο Σπύρος Γραμμένος αυτός που μιλάει αυτή τη στιγμή πολύ μακριά από το. Α, ναι, αφσέ του το μικρόφωνο. Θα έχω ανοίξει όλα, αλλά δες που κάθεται. Λεκούνα λοιπόν. Και καρέκλα, γενικά. Εντάξει. Όλοι, όλα τα καραγκιζιλίκια. Πάμε. Όλοι και όλες τα καραγκιζιλίκια τα κάνουν στην εκπομπή μας. Θάνο, σε έχει προβληματίσει όμως αυτό. Να δεις που φταίς κι εσύ. Πώς λέγεται η εκπομπή σας, πώς λέγεται? Φάρμα των ζώων. Για βγάλ την μια συζήτηση η συζήτηση της ημέρας. Να δεις, θα τολμάει κανείς μετά να έρθει. Mm. Το πολιτικό θέμα του απογεύματος. Μουσικό κοκτέιλ. Έτσι τα λένε τη δική σου. Τι νέα, Σπύρο? Τι συζητάγατε? Τι λέτε, τι λέτε? Τι να λέμε, μωρέ, τι να λέμε, να άκουγες λέμε, αυτό λέμε. Λέμε λέγεται για τον Μανιό, λέμε, ναι. Για πείτε, θέλω να ακούσω την άποψή σας. Ναι, έχετε πει να κουράσουμε τους ακροατές, δηλαδή θα σας αναγκάσω να την κάθεσαι ξαναπείτε. Όχι, όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θες να ακούσεις την εκπομπή κονσέρβα το βράδυ, άμα την ανεβάσουμε? Έχει προβλήματα. Ανεβάζουμε μερικές φορές. Δεν τελειώνουν και οι εκπομπές. Κατρακυλάνε, πέφτουν. Λοιπόν, ναι, αυτό που λέγαμε είναι ότι μάλλον και ο Θάνος και εγώ λέμε όλα αυτά τα επιχειρήματα που ακούστηκαν για το για ποιον λόγο καλά του κάναν του Μανιού είναι επιχειρήματα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο να μην ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ, να καταψηφίσεις τον ΣΥΡΙΖΑ, να μην ψηφίσεις κανέναν αν θέλεις, ακόμη και να φωνάξεις ου κάτω ο Μανιός. Το να βρεθείς να παίζεις ξύλο με έναν άνθρωπο που ήταν αντιστασιακός στην ημέρα του Πολυτεχνείου, εμένα μου φαίνεται λίγο σόλικο. Εντάξει, ήξεραν αυτοί που τον δίρανε, ξέραν ποιος είναι. Ναι, μωρέ. Απλά δηλαδή μας έχεις προδώσει και το κάνουμε. Έχει ένα βάθος αυτό όμως, ότι έχεις προδώσει αυτό το χώρο που στήριξες, οπότε τώρα σε δέρνουμε. Κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, δεν λέω την άποψή μου. Ναι, άναψε τσιγαράκι σου γενικά. Δεν καπνίζουμε στο στούντιο. Ναι, δεν ξέρω. Υπάρχει και για τα ηλεκτρονικά αυτά. Και για τα ηλεκτρονικά. Μπορεί να υπάρχει αυτό. Εσύ το δέχεσαι αυτό, μας πρόδωσε και σε δέρνουμε. Γενικά δεν είναι καλό πράγμα. Ούτε η προδοσία. Ο Μπερσέκερ λέει, συγγνώμη. Ο Μπερσέκερ λέει, κριτική στην εξουσία πρώτα κάνουμε και μετά κοιτάμε παρακάτω. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα εξουσίας αυτή τη στιγμή, δεν είναι? Γενικά δεν καλή ιδέα να πιάσουμε να δέρνουμε τον κόσμο. Το ξέρω, μα δεν είπα εγώ αυτό. Εξουσίας. Ναι, απλώς λέω ότι σε αυτό έχει μια σημασία να εστιάσει κανείς στο ξύλο. Δηλαδή το ότι είναι κόμμα εξουσίας και άντροποι σας γιατί τα κάνατε τα τσιμιζικότσι με τους Αμερικάνους και τώρα μας λέτε Πολυτεχνείο, αυτά τα καταλαβαίνω, αλλά αυτά είναι πολιτική κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν είναι ότι επειδή τα λέω αυτά μπορώ να δω ένα ΣΥΡΙΖΑΙΟ στο δρόμο και να αρχίσω τις μπουφλές. Αυτό είναι το. Όποιος παίρνει ανέμους θερίζει. Α, μου κλείνει το μικρόφωνο. Τι λογοκρισία. Τι είναι αυτό. Μικρόφωνο. Έλα, καλή έλα. Συνέχεια στην εκπομπή σας. Φεύγω. Α, φεύγει. Τέλεια. Ερχόμαστε κι εμείς γιατί πάμε σε διάλειμμα. Σπύρο, κάτι έλεγες. Όχι, όχι, δεν έλεγα. Μια χαρά. Εντάξει. Όποιος. Ναι. Όποιος παίρνει ανέμους θερίζει θύελες. Αυτό μας γράφουν εδώ πέρα. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα βρίσκεις έναν κόσμο στο Πολυτεχνείο σε μια φάση που νιώθει προδομένος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από τη Νέα Δημοκρατία δεν θα νιώσει προδομένος. Θα πει εντάξει, είστε κολοχάνια για να πάνε να γαμηθείτε αφού σας ξέραμε ότι είστε μαλάκες. Παιδάκι μου, μπορείς να μαζευτείς λιγάκι. Άλλη λαμπρινή βρήκαμε. Α, ωραία. Ναι. Αλλά εντάξει, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην επιτίθεται κανείς στη Νέα Δημοκρατία, να μην έχει πρόβλημα με το να καταθέτει Στεφάνη ή κατακτήσει τον Ιεροπούλου και να επιτίθεται να παίζει ξύλο με τους Σιριζέους. Έχει πρόβλημα και δεν τους άφησαν να καταθέσουν. Δεν τους άφησαν να μπουν στον χώρο του Πολυτεχνείου τους Νεοδημοκράτες το πρωί. Καλά, είσαι Κελαροπούλου, κατέθεσε, Στεφάνη. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τώρα αυτά θα συζητάμε. Γελάω. Συγγνώμη, παιδιά, είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτή μπήκε και ξαφνικά έρχεται η Νέα Δημοκρατία που δεν τους αφήνουν να μπουν μέσα και μετά έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν τους αφήνουν να μπουν μέσα. Και, αλλά να σου πω κάτι, δεν με νοιάζουν όλα αυτά. Το ότι στην πορεία τη σημαία την κρατάει η ΠΑΣΠ, αυτό το αστείο το σχολιάζουμε, το έχουμε κάπως στο μυαλό μας. Εντάξει. Τη σημαία την κρατάει η ΠΑΣΠ, ναι. Είναι λίγο. Θολό το ασαφές. Αυτό που γίνεται είναι ότι κρύβουν τη σημαία, κάπου την ανοίγουν, βγάζουν μια φωτογραφία και μετά την ξαναπαίρνουν και ξαναφεύγουν και την θάβουν κάπου στα γραφεία. Και αυτό γίνεται τώρα για χρόνια. Με μεγάλη επιτυχία. Γίνεται από πάντα, αλλά ειδικά και μετά τα μνημόνια έχει γίνει ολόκληρη καταδρομική. Δηλαδή θέλω να δω να το σχεδιάζουν στην ΠΑΣΠ μέσα. Το ότι τα πέντε άτομα που είναι εκεί μέσα. Το ότι επιτρέπεται. Και το χάνεις και τους Πασόκους. Συγγνώμη, Σπύρο. Το ότι επιτρέπεται. Ναι. Το έχω μάθει από τον Μπογιόπουλο. Αυτό λες πάρα πολλές φορές. Το ότι επιτρέπεται από τον κόσμο, από την ίδια τη σημαία, ότι επιτρέπεται να την κρατάνε τώρα οι. Δεν επιτρέπεται. Γίνεται, μερικές φορές γίνεται και χαμός γιατί προσπαθούν να τους την πάρουν. Το ότι κατεβαίνουν στην πορεία, παιδί μου. Κοίτα, έχουν εκλογές σε ένα μήνα. Είναι ένα άλλο θέμα. Έχουν εκλογές σε 20 μέρες. Γιατί δεν κατεβαίνουν. Θα μπορούν να κατεβαίνουν με πλακάτ, ξέρω εγώ, ο Καλτεζάς ζει το Πασόκ. Δηλαδή είναι αντίστοιχο. Το Πασόκ τώρα μα κατεβαίνει στην πορεία του Πολυτεχνείου μπροστά. Να του την πάρει από τα χέρια. Εγώ είμαι Πασόκ. Δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα. Το θέμα είναι ποιοι θα τρώνε το ξύλο, παιδιά. Σε 20 μέρες που έχει εκλογές το Κινάλ, μπορεί να έρθει μια άλλη ηγεσία και να γίνει πιο ριζοσπαστική αριστερά το Κινάλ και τότε να αξίζει τη σημαία. Το έχει σκεφτεί αυτό το σενάριο, Σπύριο Γραμμένε. Στηρίζει και εσύ, Γιώργο, ε. Εγώ έχω γράψει υπέρ του Γιώργου. Κωνσταντίνε. Με τέτοια προδοσία που έφαγε αριστερά με το ΣΥΡΙΖΑ, τι περίμενε να τους κάνουν τα παιδιά που κατέστρεψαν οι πολιτικές τους, να τους βαράνε. Τέλος πάντων. Εντάξει, παιδιά. Εγώ είμαι υπέρ του Γιώργου Παπανδρέου. Θέλω να το ξαναπώ αυτό. Το γεγονός ότι έχουμε Μητσοτάκη πρωθυπουργό και Μπακογιάννη δήμαρχο Αθηναίων και άλλα δύο-τρία τζάκια γύρω-γύρω, Καραμαλή υπουργό υποδομών, σημαίνει ότι χρειάζεται ένας Παπανδρέου στο πολιτικό σκηνικό, γιατί να είναι το μόνο τζάκι που έχει πάει σπίτι του πρακτικά μετά τα μνημόνια, αφού όλοι ψήφισαν μνημόνια. Mm. Να μην έχουμε και ένα Παπανδρέου να επανέλθει κανονικότητα. Να είναι ο Παπανδρέου που θα ρίξει το Μητσοτάκη και μετά θα έρθει, μετά θα έρθει ο Καραμαλής που θα ρίξει τον Παπανδρέου και να πορευθούμε έτσι. Θα μπορούσαμε δηλαδή από τώρα να γράψουμε την ιστορία για τα επόμενα 100 χρόνια. Ναι. Την πολιτική ιστορία του τόπου. Ναι. Τα ονόματα τουλάχιστον, παιδί μου, και τις καταστάσεις θα τις φτιάξουν μόνοι τους. Ναι, μπορείς να τα βάλεις με τζάκι. Πώς το λένε αυτό που φτιάχνουμε που, βάλεις στην αρχή της χρονιάς, που λες τι θα γίνει κάθε μήνα, πώς λέγεται. Καζαμίας. Ένα καζαμία που θα ξέρεις τα ονόματα. Ναι, ή θα ξέρεις τον οίκο, πώς είναι στο σαν το Game of Thrones που δεν έχω δει, αλλά κάτι ξέρω. Mm. Ο οίκος. Με κοιτάς περίεργα που δεν έχω δει Game of Thrones. Ούτε εγώ έχω δει ούτε ένα επεισόδιο. Εσύ είσαι κατά της τηλεοπτικής βίας. Αρέσει μόνο όταν βαράνε Σιριζέους. Όχι. Πας καλά, θα με βγάλεις και τέτοιον. Δεν μου αρέσει να βάρανε Σιριζέους. Α, έτσι κατάλαβα. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Το στο βλέμμα σου. Έκανα το δικηγόρο του διαβόλου. Α. Το είδα. Δεν λέω διαβόλους τώρα τα παιδιά που το έκαναν. Δηλαδή, μου το πεις αυτό μετά. Είπες διαβόλους αυτούς που. Τίτλο στο πρέστα θα το βγάλω. Σπύρος Γραμμένος. Αν και κατάλαβα. Φάνος Καμίλαλη. Διάβολοι. Διάβολοι. Λέμε ονόματα. Μπήκε ο Σατανάς μέσα τους. Λοιπόν, διάλειμμα. Άντε, παιδιά, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Έχω σκάσει την αυγό να κάνω ένα τσιγάρο. Βγαίνει τώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα ο χρόνος. Τότε η ζωή ήταν κομμεντή. Φράπε, τσιγάρο και ρακέτες. Πριν έρθει εδώ ο καπουτσίνο, πριν μάθει κόλπα ο καφετζής, που ήταν νέος ο Πατσίνο και ο Ντενίρο ταξιτζής. Τότε στα πάρτι έπαιζε φλερ και οι γονείς μας βλέπανε. Κι αν πήγαινε η ώρα μία, παίρνανε την αστυνομία. Τώρα η καρδούλα μου που κλαίει, ένα τραγούδι όλο λέει. Ένα τραγούδι που θα γράψει σε 90 ραντιδική. Τότε ακούγαμε Νιρβάνα, βάζαμε ανάποδα τα φλάι. Την κατατσίν στην παραμάνα, λέγαμε όλο μου τη σπάει. Μα από όταν ήρθαν τα CD και τα MP3 κάνανε φάση, έχουμε μπει στο ρελαντί και τις κασέτες μας ξεχάσει. Τότε στα πάρτι έπαιζε φλερ και οι γονείς μας βλέπανε. Κι αν πήγαινε η ώρα μία, παίρνανε την αστυνομία. Τώρα η καρδούλα μου που κλαίει, ένα τραγούδι όλο λέει. Ένα τραγούδι που θα γράψει σε 90 ραντιδικαίοι. Κόβαμε τα μανίκια από τα τζίντα μπουφάν. Τα βλέπαν οι μανάδες μας και φώναζαν αμάν. Κονκάρτες, συγκροτήματα και στο Walkman πάντα. Έπαιζε ασταμάτητα η αγαπημένη μπάντα. Από καφέδες πίναμε φραπέ λίγο μεγάλα. Ακούγαμε το Central Park του Γιώργου του Πιλάλα. Ήτανε τότε η ζωή μια γραφτή κασέτα. Και ένα τσιγάρο στα κρυφά σε κάποια τουαλέτα. Τότε στα πάρτι έπαιζε φλε και οι γονείς μας βλέπανε. Κι αν πήγαινε η ώρα μία, παίρνανε την αστυνομία. Τώρα η καρδούλα μου που κλαίει, ένα τραγούδι όλο λέει. Ένα τραγούδι που είχα γράψει σε 90 ραντίδι καίει. Τότε στα πάρτι έπαιζε φλε και οι γονείς μας βλέπανε. Κι αν πήγαινε η ώρα μία, παίρνανε την αστυνομία. Τώρα η καρδούλα μου που κλαίει, ένα τραγούδι όλο λέει. Ένα τραγούδι που είχα γράψει σε 90 ραντίδι καίει. Όταν είδα αυτά τα χείλη σου, γουτού σου σου, γουτού σου σου. Ήσουν θυμάμαι με μια φίλη σου, γουτού σου σου, γουτού σου σου. Πώς μου διέλυσες το είναι μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Εφεύγες και φωνάζα μήνε μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου. Πόνα σου, πόνα σου. Το καλοκαίρι, το χειμώνα σου. Πόνα σου, πόνα σου. Αν ήσουν μπαρ θα μουν θα μόνα σου. Πόνα σου, πόνα σου. Μπήκα πανίσουν η βελόνα σου. Πόνα σου, πόνα σου. Και στοιχιώσε στον ύπνο μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Κάνω το γεύμα και το δείπνο μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Έρχομαι κάτω από το σπίτι σου, γουτούσου σου, γουτούσου σου. Είσαι ο βυθός και είμαι ο δίτης σου, γουτούσου σου, γουτούσου σου. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου. Πόνα σου, πόνα σου. Το καλοκαίρι, το χειμώνα σου. Πόνα σου, πόνα σου. Τι κομματάρες. Πόρε φίλε. Ένα, τώρα αυτό είναι. Άντε, μίλα, κομματάρες παίζεις. Αυτό ποιανού είναι. Αυτό, ρε, ποιος το παίζει αυτό να πάμε. Πού παίζει τώρα ο Μαραβέγιας? Παιδιά, μην λέμε ότι θα μπερδευτούν. Θα μπερδευτούν πραγματικά. Θα μπερδευτούν το κοινό. Λοιπόν, λοιπόν. το Σάββατο. Άσε να πω εγώ. Ο Σπύρος Γραμμένος παίζει κάθε Σάββατο στις 9 η ώρα στον Ορφέα στην Κυψέλη και το The Press Project θα είναι εκεί όπως ήταν και το προηγούμενο Σάββατο. Πάλι. Ήρθες. Όχι. Θα είναι εκεί. με τι θράσος ο άλλος λέει πάλι χωρίς να έχει έρθει. Θα είναι εμείς δουλεύαμε. Κάναμε επικοινωνιακή καμπάνια για τον, για τον Σπύρο Γραμμένο. Το The Press Project. Στο μαγαζί μέσα. Θάνο, το The Press Project είναι επίσημος χορηγός των συναυλιών μου. Ναι. Και δηλαδή είναι στην αφίσα. Okay. Τους έχω βάλει στην αφίσα. Γι' αυτό, έχω βάλει το The Press Project στην αφίσα. Γι' αυτό έχουμε κάνει. Αυτό σημαίνει. Όσα έχουμε κάνει για σένα, Σπύρο. Mm, mm, mm. Λοιπόν. Γι' αυτό είσαι σε αυτή την καρέκλα σήμερα. Με καλέσατε να μιλήσουμε για την συναυλία μου. Μίλησέ μας για τα σχέδιά σου. Μίλησέ μας. Πού εμφανίζεσαι αυτόν τον καιρό? Είμαι κάθε Σάββατο στον Ορφέα, στην Κυψέλη, στις 9 η ώρα. 9 λέμε, 9.30 ξεκινάμε. Τι το πες τώρα αυτό, θα πάνε όλοι 9.30. Θα έρθουν 9.30 και θα έχουμε ξεκινήσει. Και θα σου πω, α, τώρα που ήρθατε. Λοιπόν, θα έχουμε ξανά επίσκεψη του The Press Project στον Σπυρογραμμένο. Με ντου μπήκανε την προηγούμενη φορά, να το πω με ντου. Εμένα εντωμεταξύ δεν σκάναρε το. Ίσως δεν είναι έγκυρη ακόμα. Νομίζω πρέπει να περάσουν 2 εβδομάδες για να ισχύει η ενισχυτική δόση του εμβολίου. Έκανες δεύτερη δόση? Ναι. Αλήθεια? Είναι κανένα τρίτη δεύτερη. Δηλαδή είναι ενισχυτική, αλλά επειδή είχα κάνει Johnson είναι δεύτερη, δεν είναι τρίτη. Και έκανα. Τώρα δεύτερη τι έκανες? Johnson πάλι? Όχι. Λες τι έκανες? Ναι, λέω. Pfizer έκανα. Δεν είναι ιατρικό απόρριτο? Εγώ δεν έχω τέτοιο. Το τι μάρκα θα κάνεις? Όχι. Ήταν επιλογή σου το Pfizer? Όχι, δεν είμαι πολύ σχολαστικός σε αυτά. Δεν έχω άποψη για ζητήματα εκτός της αρμοδιότητας. Θα κάνεις AstraZeneca? Θα έκανα ό,τι να είναι. Έκανα Johnson, δηλαδή χειρότερο δεν έχει. Δηλαδή στο χωριό, ρε παιδί μου, πέρυσι που ήταν, είχα κανονίσει, όταν κανόνισα να κάνω το εμβόλιο, μου λέγανε: τι θα πάω το εμβόλιο, έλα σου κάνω εγώ εδώ με νεράκι της θάλασσας. Έτσι κι αλλιώς το ίδιο είναι. Θα το έκανες? Εντάξει. Αν έκανα με νεράκι της θάλασσας. Mm-hmm. Όχι, κάνω τα ιατρικό συγκεκριμένα. Και ήθελα να πω ότι την ώρα που ήμουν εκεί πέρα στην ουρά και πήγαν να μου ελέγξουν το πιστοποιητικό, κοκκινίζει εκεί πέρα και μου βγάζει άκυρο το πιστοποιητικό. Στο live μου. Και είναι ο Παπαδομανολάκης από πίσω, ο οποίος λέει: θα τραβήξουμε με την κάμερα ο εκδότης του The Press Project. Πήγε να περάσει με πλαστό πιστοποιητικό και τον πιάσαν την ώρα που προσπαθούσε να μπει. Δεν ήταν πλαστό το πιστοποιητικό μου, θέλω να διευκρινίσω. Γιατί είπες και εσύ ότι μπερδεύονται, οπότε να τους ξεμπερδέψουμε. Λοιπόν, θα πάρετε το πιστοποιητικό σας και θα έρθετε το Σάββατο το βράδυ. Διάβασα σήμερα στο Twitter. Θα ανοίξει τον ήχο. Αντί να μας πεις βάλτε κανένα τζάμι μπροστά σας, λες κλείσει τον ήχο. Αφού φοράμε μάσκες όλοι. Εντάξει. Λοιπόν, διάβασα ένα πολύ ωραίο τον σήμερα. Τον έκλεισα τον ήχο, να ξέρεις. Και θα το δώσω και στους ακροατές μας. Λέει, νοσείς. Εντάξει. Mm-hmm. Πας κάνεις τεστ και σε βγάζει θετικό. Ναι. Εσύ. Ναι, είσαι αντιεμβολιαστής. Ναι. Μετά τι κάνεις? Πας σε επόμενο φαρμακείο με το δικό μου άμκα και κάνεις τεστ. Και σε βγάζει θετικό. Και βγαίνω κι εγώ θετικός. Και τσουπ, επιστρέφω στη δουλειά μου. Το πιασες? Κάνεις τεστ αντί για κάποιον άλλον. Ναι. Ενώ είσαι θετικός, δηλαδή καταραίεις εκεί με 48% οξυγόνο και πηγαίνεις από φαρμακείο σε φαρμακείο για τους φίλους σου. Γιατί έτσι, εκεί μετά η φίλη είναι πραγματική. Έτσι είναι η πραγματική φίλη. Ραδιοφωνικός νατουραλισμός, σχολιάζει η Έφη. Και εδώ κάνουμε καμπάνια και γράφει ο Αστροτρίωνερ: ρε μαλάκες, πάτε για κανένα καφέ, τι ακούμε? Τι κάνουν, τι λέει? Μας την είπε. Μας την είπε. Όχι. Λοιπόν. Για καλό το λέει. Για καλό. Ναι, νομίζω ναι. Το λέει για καλό, ναι. Λοιπόν, Σπύρο, το Σάββατο το βράδυ θα είμαστε όλοι εκεί. Ωραία, έφυγα. Τα λέμε, παιδιά. Χάρηκα πολύ. Γεια σου, Σπύρο. Δεν κλείνω μικρόφωνο. Γεια σου, ακροατέ. Φύγε έτσι. Δεν είμαστε. Είμαστε του νατουραλισμού. Κλασική ατάκα. Κλείσε πόρτα. Ευχαριστούμε εδώ. Κλείσε πόρτα και ζήτησε την εκπομπή πάντα. Προχωράμε. Λοιπόν. Τι άλλα νέα? Θάνο Καμιλαλή, εργασιακά. Εργασιακά. Γιορτάστηκε το Πολυτεχνείο και από την κυβέρνηση το 17 Νοεμβρίου. Έβγαλε μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο έχει έναν τίτλο, μισό λίγο, πώς θα επαληθεύεται η ιδιότητα του διευθυντικού στελέχους. Απάντησε κάποιος, δεν με νοιάζει. Το λέω κόσμια. Αλλά μέσα στο δελτίο τύπου υπάρχει, γίνεται λόγος για κάτι που γράφεται και σε μια υπουργική απόφαση του κυρίου Χατζηδάκη, στο οποίο λέει ότι από την 29η Νοεμβρίου, για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας, πάβει να υφίσταται υποχρέωση των εργοδοτών να καταχωρούν στο έντυπο Ε8 της Εργάνης την υπερεργασία των εργαζομένων τους, που ήτως ή άλλως αυτή εντασσόταν και εντάσσεται στο νόμιμο ωράριο. Διατηρείται ωστόσο η υποχρέωση προαναγγελίας των υποερωριών. Πάλι καλά. Να πούμε πάλι καλά, αυτό είναι το θετικό σχόλιο. Είναι ένα ζήτημα, τι είναι υπερεργασία. Πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει. Ούτε εγώ. Υπερεργασία είναι η ένατη ώρα πρακτικά. Όταν μιλάμε για 8ωρο. Είναι μεταξύ εργασίας και υπεροριών. Ναι. Είναι 8 ώρες είναι το ωράριο, η ένατη ώρα είναι η υπερεργασία, και μετά από τη δέκατη και μετά είναι υπερορίες. Η υπερεργασία κανονικά έχει προσάυξηση 20%, η υπερορία έχει 40%. Ίσχυε από πάντα και είναι σε ένα από αυτά που στα θετικά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον στα διαδικαστικά θετικά, γιατί χρειάζονται και πολλοί έλεγχοι για να εφαρμόζονται όλα αυτά, αλλά υπήρχε μια βελτίωση εκεί το 18, ότι αυτό πρέπει να δηλώνεται κανονικά μαζί με τις υπερορίες. Δηλαδή να λες ότι ο ΤΑΔΕ κάνει υπερορία εκείνη την ώρα και κάνει υπερεργασία εκείνη την ώρα και υπερορίες εκείνες τις ώρες, και ώστε να υπάρχει ο έλεγχος, γιατί πάντα πρέπει να δηλώνεται εκ των προτέρων στο σύστημα το πότε δουλεύει ένας εργαζόμενος. Επομένως, να μπορεί να ελεγχθεί, ώστε ο ελεγκτής να έχει το χαρτί και να λέει: α, εσύ θα έπρεπε να δουλεύεις τότε, τι κάνεις εδώ στο γραφείο, και να χρεώνεται το πρόστιμο και να γίνονται σωστά οι έλεγχοι. Αυτό καταργείται. Μίλησε στο The Press Project ο Πάνος Κορφιάτης, είχε μιλήσει και στο ραδιόφωνο στην προηγούμενη φορά που χτύπησαν τους ελέγχους στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, πριν ένα μήνα. Νομίζω θα τα λέμε συχνά. Όπου εξηγεί το σύστημα, κάνει λόγο για ένα εκατομμύριο περίπου ώρες το μήνα που βρέθηκαν στο σύστημα όταν άρχισαν να δηλώνονται. Περίπου ένα εκατομμύριο. Έκανε δήλωση ο Νάσος Ηλιόπουλος, κάνει λόγο για 5 εκατομμύρια. Αυτό αφορά τα συγκεντρωτικά στοιχεία, γύρω στο πεντάμινο εξάμινο που είχε στη διάθεσή του η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το... γιατί εφαρμόστηκε από το 18, από το Σεπτέμβριο του 18, είχανε μία φορά πεντάμινο εξάμινο κλπ. Τα στοιχεία, και μετά έγιναν εκλογές, οπότε δεν υπήρχε ενημέρωση συγκεντρωτική για τα υπόλοιπα. Απαντάει ο Χατζηδάκης, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι απαντήσεις της κυβέρνησης, στα όρια της γελοιότητας οι δηλώσεις. Στην πραγματικότητα καταγγέλει τον εαυτό του ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι επαναφορά ενός συστήματος για τη δήλωση υπερεργασίας που ίσχυε στα μισά χρόνια από όσα κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, αυτό είναι άθλιο επιχείρημα και είναι και ορθή η ανταπάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι καθυστερήσαμε να το εφαρμόσουμε. Δεν θα πει ότι μπορείς να μου λες ότι ίσχυε στα μισά χρόνια. Είναι μια ρύθμιση που έκανε και ναι, δεν την έκανε από την αρχή. Δηλαδή, τι νόημα έχει τώρα να πει στον άλλον ότι αυτό αναιρείται επειδή δεν το έκανε από την αρχή. Τώρα, αυτά είναι. Εντάξει, είναι. Μην πω ότι είναι επιχειρήματα για τα πανηγύρια, δεν είναι καν επιχειρήματα. Είναι εξυπνάδες. Mm-hmm. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό έχει σημασία. Έβγαλε και ο Κρυθαρίδης ανακοίνωση, λέει, είναι υπουργός εργοδοσίας και όχι υπουργός εργασίας. Για μια ακόμη φορά, αυτό που κάνει ο Χατζηδάκης είναι ότι ανησυχεί, μην τυχόν υπάρχει και κανένα ψήγμα ελέγχου της εργοδοσίας, και κάνει ό,τι μπορεί, φροντίζει ούτως ώστε να στερεί τα μέσα από την επιθεώρηση εργασίας, να στερεί τα μέσα από το κράτος, να ελέγχει ότι δεν θα υπάρχουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Εδώ δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, να το κάνει ακόμη πιο δύσκολο να ελεγχθεί η υπερεργασία. Γιατί αυτό που εξηγεί ο Κορφιάτης στο ρεπορτάζ του, θα είναι ότι υπάρχει αυτό το κενό εκεί πέρα. Δεν μπορεί κανείς να φύγει και να ξανάρθει. Οπότε δεν είναι ότι θα υπάρξει υπερορία, αλλά θα έχει λήψει στο μεταξύ ο άλλος. Αυτό που γίνεται είναι ότι απλώς τραβάει, παρατείνεται ο χρόνος της κανονικής εργασίας, και δεν θα υπάρχει ένας τρόπος αυτό να ελεγχθεί. Αυτό γίνεται. Οπότε δίνεις απεριόριστες νομικές δυνατότητες στο αφεντικό να μην σέβεται το 8ωρο. Ναι, υπάρχει εδώ ένα ζήτημα. Προφανώς υπάρχει κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ ότι καταγγέλει τον εαυτό του. Έχει συμβεί. Βλέπει αμερικανικές βάσεις, για παράδειγμα, τη συμφωνία. Αλλά αυτό σημαίνει ότι κάτι το οποίο το έκανες εσύ, έρχεται ο άλλος, το συνεχίζει και εσύ τότε τον καταγγέλεις. Δεν είναι ότι το βρήκες και απλώς δεν το άλλαξες την πρώτη μέρα που κυβέρνησες και το άλλαξες στα 2 με 3 χρόνια. Εντάξει, τώρα αυτά είναι στοιχειώδη πράγματα. Ναι. Είναι, δηλαδή βγάζει μάτι η διαφορά, δεν είναι κανένα πολύπλοκο ζήτημα. Ουσιαστικά μιλάμε, γι' αυτό το έχω βάλει και στον τίτλο, γιατί η υπερεργασία είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι και γνωστή έννοια και πολλές φορές τα εργασιακά είναι λίγο σύνθετα. Και ο άλλος λέει, έλα μωρέ τώρα σιγά, που, γιατί ξέρει από την αγορά εργασίας. Μιλάμε για το κλασικό, κάτσε λίγο παραπάνω να τελειώσεις αυτό και μετά φεύγεις. Δηλαδή δημιουργείται ένα κενό, όπως το εξηγεί ο Κροφιάτης, μίας και μια μισή ώρα. Που βγαίνει από το μία ώρα δεν είναι, είναι η υπερεργασία που δεν δηλώνεται και μισή ώρα που δεν είναι ολόκληρη, οπότε δεν δηλώνεται ούτε ως υπερορία, που τέλος πάντων αυτή η μισή ώρα, μια μισή ώρα δεν την πληρώνεις ποτέ. Αυτό είναι το ζήτημα. Επίσης δεν πατάει πουθενά το εντάσσεται στο νόμιμο ωράριο, ακόμα και με τον νόμο Χατζηδάκη. Ακόμα και εκεί πέρα που το έλεγε με καμάρι ο υπουργός ότι υπάρχει διάταξη. Υπάρχει διάταξη που λέει ότι το συμβατικό ωράριο, το πλήρες, είναι 40 ώρες. Άρα δεν γίνεται να μου λες τη μία μέρα ότι το έχω κάνει 40 ώρες και την επόμενη και μετά από 3 μήνες να μου βγάζεις ρύθμιση ότι τελικά είναι 9 ώρο την ημέρα, οπότε είναι 45. Αν ήταν έτσι έπρεπε στην αρχή να μπει 35 ώρο. Υπάρχουν και τα προηγούμενα ζητήματα, τα θυμίζουμε, γιατί όλο είναι ένα πλέγμα και το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή και με τους ελέγχους του ΣΕΠΕ και με τα πρόστιμα που έχουν μειωθεί. Τον είχαμε τον κύριο Κοφιάτη στο ραδιόφωνο, μας είπε το 1,6 εκατομμύριο ευρώ που είχε καταλογιστεί στην Τράπεζα Πειραιώς το 2017, με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν 109.000 ευρώ. Έτσι βγαίνει από τα πρόστιμα. Έχουν φύγει προς αυξήσεις και πολλαπλασιαστές για περισσότερους εργαζόμενους, προς αυξήσεις αν το ξανακάνεις. Έχουν φύγει όλα αυτά. Και έχουμε και το ζήτημα με τις καταγγελίες που έχει μπει στο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο του Χατζηδάκη, που το σηκώνει ένας υπάλληλος της Deloitte, ας πούμε, που δεν έχει γνώσεις από την εργατική νομοθεσία και σου λέει ότι εντάξει, το καταγράφουμε το αίτημά σου, θα το προωθήσουμε. Αντί να το σηκώσει, αντί να πηγαίνει κατευθείαν στο ΣΕΠΕ και να μιλάς κατευθείαν με έναν επιθεωρητή, όπως μπορεί να σου πει τι θα κάνεις, ποια είναι η διαδικασία και τι ισχύει. Συν ότι αυτό το τηλεφωνικό κέντρο κόστησε 12 εκατομμύρια ευρώ. Τα 3,5 εκατομμύρια είναι για τη διαφημιστική προβολή, δηλαδή είναι χρήματα σε ΜΜΕ, για να πούνε τι καλό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του κυρίου Χατζηδάκη. Γι' αυτό έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αίτημα κατάθεσης εγγράφων, να σημειώσω. Και κάπως έτσι ήταν, και αυτό ήταν ο εορτασμός της κυβέρνησης την 17η Νοεμβρίου. Οι κακόπιστοι θα πούνε ότι αυτό βγήκε με τον τρόπο που βγήκε 17η Νοεμβρίου, όταν η αντιπολίτευση ασχολείται με το Πολυτεχνείο, για να περάσει με τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις. Κωνσταντίνε. Θα μου επέτρεπες... πριν να ολοκληρώσουμε την κουβέντα, γιατί είμαστε στο τέλος της, να επιστρέψω για λίγο στη συζήτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΕΠΕ έχει φόρμα ανώνυμης καταγγελίας, μας γράφει η ΕΦΗ, αλλά πολλοί κόσμος προτιμούσε να το πάρει στο τηλέφωνο, να μιλήσει κατευθείαν τηλέφωνο. Δηλαδή ο κ. Κορφιάτης έλεγε 3 με 5.000 καταγγελίες που δεχόταν η συγκεκριμένη υπηρεσία. Έβαλε στο chat ο Παραπέτασμα, έβαλε ένα άρθρο με τίτλο «Πότε τελείωσε η μεταπολίτευση», που έχει γράψει κάποιος Κωνσταντίνος Πουλής. Το Σάββατο 17 Νοεμβρίου του 2018, όπου μεταξύ άλλων λέει, μιλάει για τους πολιτικούς του ΣΥΡΙΖΑ και λέει αν τους παραξενεύει αυτή η κατάσταση, αυτά που ακούσανε δηλαδή για την παρουσία τους στο Πολυτεχνείο, αντί να παραπονούνται μιλώντας ανοήτως για φασισμό των φοιτητών που τους εμπόδισαν, ας διαβάσουν τι έλεγαν πρόπερση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια νέα ΠΑΣΠ με τη λαθρέα σημαία στα χέρια του. Το επαναστατικό παρελθόν τους μπορούν να το αφηγούνται σε οικογενειακά τραπέζια και επαιτειακές εκπομπές, πολιτικά όμως εκπροσωπούν αυτό που κάνουν σήμερα. Okay, ωραία. Να διαβάσουμε αυτό το, να το μελετήσουμε όλοι πάρα πολύ προσεκτικά αυτό το άρθρο. Είναι από μια προηγούμενη περίοδο της σκέψης μου, την αντισυριζαϊκή, δεν μας χρηματοδοτούσε ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πιστεύω ότι και εκεί, αν είχε φάει ξύλο Μανιός, θα έλεγα εντάξει ρε παιδιά, τώρα ανάγκη να φάει ξύλο Μανιός. Αυτό νομίζω ότι θα έλεγα. Και μου φαίνεται διαφορετικό πράγμα να αξιολογείς πολιτικά ότι ο άλλος επικαλείται το παρελθόν του για να ψηφίζει μνημόνια, και διαφορετικό να επικαλείς εσύ τα μνημόνια για να τον κοπανίσεις. Σε αυτή τη διαφορά θα... Τώρα αυτό είναι και ένα κείμενο γραμμένο με τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, που και αυτό έχει μια διαφορά για μένα. Δηλαδή στο ύφος και την ένταση η διαφορά. Το καταλαβαίνω ότι πολιτικά ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει αντιμετωπίζεται ως κόμμα εξουσίας. Αλλά νομίζω ότι και τότε, αν το ζήτημα είναι να βαράμε το Μανιό την ώρα που πάει να μπει στο Πολυτεχνείο ή να μην τον βαράμε, νιώθεις χαρά βλέποντας τα ματωμένα χέρια του Μανιού ή λείπει? Νομίζω ότι το ίδιο θα έλεγα που λέω και τώρα. Και είπα και τώρα ότι η ανάλυση αυτή που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα υπάρχει για να γελιοποιεί αυτά τα οποία τότε εκπροσωπούσε ως αριστερό κόμμα, αυτή είναι μια ανάλυση την οποία την προσυπογράφω και τώρα. Αλλά το ζήτημα είναι η βία προς έναν παλιό αντιστασιακό. Δεν είναι αν είμαστε ή δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε όσο παράξενο και αν φαίνεται, νομίζω ότι δεν λέω κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων, ενδιαφέρον έχει. Κλείνοντας, περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία το διάγγελμα του Πρωθυπουργού σας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, για την πορεία της πανδημίας. Αμέσως μετά τη Φάρμα θα ακούτε Κυριάκου. Τι ώρα είναι μεταξύ είναι? Όπως δεν μου... είχε πει απόγευμα. Όπως μου έλεγε ο μέγας σχολιαστής των διαγγελμάτων του Κυριάκου Μητσοτάκη, Χαρίλαος Ζάβαλος, ναι, όπως πάντα Πέμπτη το διάγγελμα, Πέμπτη. Την Παρασκευή δεν την κλείνεις με τίποτα. Δηλαδή του λες μήπως αφεντικό θες να... δεν υπάρχει περίπτωση, πρέπει να παρακολουθήσω το πρόγραμμα του εμβολιασμού στην Ικαρία, δεν υπάρχει περίπτωση. Πλάκα, ναι, είναι Πέμπτη ή Τρίτη. Τα διαγγέλματα Μητσοτάκη είναι Πέμπτη και Τρίτη. Ίσα που τον βρίσκεις μόλις έχει επιστρέψει ή πριν να φύγει. Έχει κουράστηκα, τη βαλίτσα δίπλα. Οπότε φεύγω. Ναι. Έχει τη βαλίτσα δίπλα, και με αυτό το σχόλιο για τη βαλίτσα να κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε τον διευθυντή του ραδιοφώνου που μας έκανε τη μεγάλη τιμή να συμμετάσχει έστω και για λίγο στην εκπομπή μας. Σάββατο βράδυ να πάτε να ακούσετε το Σπύρο Γραμμένο. Στον Ορφέα στην Κυψέλη. Γεια σας.